أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، د خلفاء الراشدين د سیرت لسمه فته. محترم ورونو، په تیره نهمه فته کې موږ د قادسیه د جنگ د دوهمې ورځې حالات بیانول، چې د هغې جملې څخه مو د ابو محجن الثقفي رضی الله تعالی عنه په قصه شروع وکړه. خو هغه قصه پای ته ونه رسېدل، نو اوس به یې د هغه ځای څخه راشروع کړو. أبو محجن الثقفي رضي الله تعالى عنه د سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بكوركي د سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بأمر بنجو، أو هل د مسلمانانو أو فارسانو بمنزكي دغ شديد جنگ جريان درلودي. أبو محجن رضي الله تعالى عنه بدي سبب بقراره چه مسلمانان جنگيجي أو دي بدغ جنگي حسا نسي أخستلاي. نو یې د سعد رضی الله تعالی عنه وشذ ته عجز او زاری کولې چې ما الکه چې جنگ ته ولارسم، او دا وعده در سره کوم که ژوندۍ پاتسوم بیرته به دغه خپل بند او زنجیرانو ته راځم. د شذ هم زړه پر وسوځل سو، او د یې دغه بند او زنجیرانو څخه خلاص کی. ابو محجن رضی الله تعالی عنه هم د دې د پاره چې څوک یې ونه پیژني مخ وپیچي، یا زموږ په اصطلاح مولیه ووهه، او فورا د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه پر آس چې بلقایه ورته ویل سپور سو، او د مسلمانانو د لشکر و میمنې ته ځان ورساوه. هلته یې د فارسیانو د لشکر پر میمنه حمله وکړه او ډیر کسان یې ووژل. بیا د مسلمانانو د لشکر د شاله طرفه ورغلی، او د فارسیانو د لشکر پر میسره یې ډیره شدیده حمله وکړه. فارسیان یې داسې وژل چې چا یې مثل نه و لیدلی. مسلمانان په تعجب کې دي چې دا څوک دی. څوک وایي دا د هاشم د لشکر څخه یو نفر دی چې د شام څخه راغلی دی. څوک وایي دی په خپله هاشم دی. سعد رضی الله تعالی عنه چې د یوې قلا د بام څخه ورته ګوري، هغه وایي که ابو محجن بندي نه وای نو به مې ویلی چې دغه نفر ابو محجن دی، او دغه آس چې دی پر سپور دی بلقا دی. ځینو کسانو بیا ویل دا خضر علیه السلام دی، او ځینو مسلمانانو بیا ویل که موږ ته دا نه وای را معلومه چې ملائکه مستقیم جنگ نه کوي، نو به مو ویلی چې دا ملائکه ده چې جنگ کوي. کله چې شپه تاریکه سوه او جنگ آرام سو، ابو محجن رضی الله تعالی عنه بیرته د سعد رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی، او پښې یې په هغه خپلو زنجیرانو وتړلې. د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه ښځې پوښتنه ځینې وکړه چې ته پر څه شي بندي یې. ده وویل د یوه شعر په سبب چې ما ویلی دی، او بیا یې هغه شعر ووایه. اذا مت فدفني الى اصل كرمه تروي عظامي بعد موتي عروقها ولا تدفني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. ورونو، د دغه شعر د مقصد د پوره پوهېدلو دپاره باید ووایم چې ابو محجن الثقفي رضي الله تعالی عنه د طائف اوسېدونکی و، او لږ موده د مخه مسلمان سوی و. څرنګه چې یې د کفر په وخت کې د شرابو سره عادت درلودی، نو په اسلام کې به هم کله کله د شرابو تعریف ځینې وسو. او کله کله به داسې شعر ووایه چې په هغه شعر کې به د شرابو سره علاقه سرګند او ښکاره سو. چې دغه شعر یې هم د هغې جملې څخه دی او د شعر ترجمه یې داسې ده: که زه مړ سوم ما د انګورو د تاک و څنګ یا بغل ته شخ که، چې پس له مرګه به د هغه ریښې زما هډونه را اوبوي. ما په دشت کې مشخوي ځکه زه بیریږم چې پس له مرګه به یې څکه ونه کم. نو سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه د دغه شعر د ویلو په سبب ابو محجن بند کړی وو. خو ابو محجن رضي الله تعالى عنه په دغه طریقه سره د جنگ میدان ته ولاړی او بیرته راغلی. خیر شپه تیره سوه او په سهار کې د سعد رضي الله تعالى عنه ښځه و سعد ته ورغله او د ابو محجن رضي الله تعالى عنه په کیسه یې خبر کړی. سعد رضي الله تعالى عنه ابو محجن ده هغه بند څخه خلاص کی او ویل ورزه تر دې ورسته به زه هیڅ کله تا ته په خبرو جزا در نکم تو هغه کار دې نیو کړی، یعنی که دې شراب وچشل بیا نو جزا در کوم، خو په تشو خبرو یا د شرابو په صفت کولو سره جزا نه در کوم. مگر ابو محجن الثقفي رضي الله تعالى عنه وویل: په والله زه به تر نن ورځې وروسته هیڅکله په خپله ژبه سره د دغه خبیث شي تعریف او توصیف ونه کم. خیر په نیمه شپه کې دوه لشکره سره جلا سوه او دغه شپه د سواد په نامه وبلل سوه، ځکه ډېر قتلونه سوي وه. د مسلمانانو په لشکر کې ښځې د شهیدانو په شخولو او د زخمیانو په علاج مشغوله سوې، مگر فارسیانو خپل مړی پر هغه ځای پریښول، نه یې ټول کړه او نه یې شخ کړه. د سواد شپه هم تیره سوه. د جنگ په درېمه ورځ هاشم را ورسېدی، خو تر اوسه لا د مسلمانانو لشکر او د جنگ میدان ته نه دی را رسېدلی. قعقاع رضی الله تعالی عنه چې د هاشم پر را رسېدلو خبر سو، نو یې د ځان سره یوه جنگي نقشه جوړه کړه او هغه نقشه یې د نفرو په واسطه هاشم ته ورولېږل. هاشم هم د قعقاع په دغه فکر او نقشه قانع سو او هغه نقشه یې په داسې ډول عملي کړه. هاشم په یوه وار د خپل ټول لشکر سره نه راغلی، بلکې یوه ډله یې پر داسې لار راولېږل چې ټوله خاورنه مځکه وه. ویل: دوړې جوړې کړي او تکبیرونه وایاست. دغه ډله د شام له طرفه په دوړو کې د مسلمانانو و لشکر ته وررهي ده او په لوړ آواز تکبیرونه وایي. فارسیان په بیره ورته ګوري. په پرون کې قعقاع رضی الله تعالی عنه د شام څخه راورسېدی، په فارسیانو یې هغه عجب کارونه وکړه او اوس د شام څخه بله ډله راغله. فارسیان و بیریدل. لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه قسم را رهیده. اصلا هاشم خپل لشکر پر کوچنیو ټولیانو ویشلی و. اوس هغه ټولیانې چې په دوړو کې شمیر او عدد نه معلومیږي را رهیدي او تکبیرونه وایي. فارسیان وارخطا سوه چې دا څه حال دی، لشکر پس له لشکره د مسلمانانو د کومک دپاره د شام څخه راځي. دغه نقشه او مشوره قعقاع رضی الله تعالی عنه و هاشم ته ورلېږلې وه چې مقصد یې د فارسیانو بیرول وه، او هاشم هم په ښه طریقه سره عملي کړه. خیر د درېیمې ورځې جنگ شروع سو او نن بیا فارسیانو فلان ورسره راوستلي دي. اوس مسلمانان کوشش کوي چې فلانو ته د شا له طرفه ورسي او بیا یې تانګونه او تسمې وروش کوي، مگر کفارو نن د فلانو د شا او مخ دواړو طرفو ته فلوانان سپاره کړي دي چې د شا له طرفه هم د فلانو ساتنه او حفاظت وکړي. په تیر جنگ کې یوازې د مخ له طرفه د فلانو ساتنه کېده، مگر نن د دواړو طرفو څخه ساتل کیږي او د هغو سپرو خلکو له طرفه په مسلمانانو کې قتل او وژنه شروع سوه. پر پلانو سپاره خلق لوړ دي، مسلمانان نو رسیږي، خو د سپرو خلقو له طرفه مسلمانان په اوږدو اسلحو وهل کیږي. نو ځکه نن بیا په مسلمانانو کې قتل ډیر سو. خلق و سعد رضی الله تعالی عنه ته ورغله چې کومک مو وکه، فلانو په عذاب کړو. په دغه ورځ سعد رضی الله تعالی عنه په خپل جنگ نکاوه ځکه په بدن کې سنجکی راپورته سوی وي حتی په ټول بدن کې داسې ځای نه وو چې هلته د دانه یا سنجکی نیوی پراختلې پر آس یا اوش نسی سپریدلی بلکه کشه نستلی هم نسی فقط پر مخی بپروت و نو پا دغا ورز سعد رضی الله تعالی عنه دیوی لیری او زره قلا چه چوک نپکش اوسیده پر بام پر مخی پروت دی او بالش دی ترزگر لندی کری دی سرنگ چه سعد رضی الله تعالی عنه دسترگو پلیدولو که دیر تیز او قوی و سعد رضی الله تعالی عنه به د ډیری لری مسافې څخه یو انسان لیدی او دا ورته معلومه ده چې چی شي په لاس کې دی نو د هغه قلا د بام څخه جنگ ته ګوري او د اوامرو په لیږلو سره جنگ اداره کوي سعد رضی الله تعالی عنه یې ویني چې فلانو په مسلمانانو څه کارونه وکړ کم وخت چې خلق و سعد رضی الله تعالی عنه ته د فلانو شکایت ورولېږي او کومک غواړي سعد رضي الله تعالى عنه قاقا او عاصم رضي الله تعالى عنهما راوغشتل او ورتويويل كحالات دغس دوام ولري مات او شكست محتمي دي نو ددغو فلانو يو چارا وكي قاقا او عاصم چه دبنو تميم د قبيله سخوا نو يدبنو تميم سخوا دوه دلي جوري كده چه يو دل د قاقا سروا او بل د عاصم سر اوس نو فلانو ته متوجه سو چې باید څنګه او په څه ډول سره مخ ونیسو خو ویل ده چې ټول فلان هغه طرف ته حرکت کوي کم چې هغه دوا فلان پر هغه طرف رهي وي یعنی د فلانو په مخ کې دوا فلوه چې یو سپین او بل خالدار پلو دغه فلان چې هر طرف ته ځي نور ټول فلان د هغو متابعت کوي او په پسې وي قاقا او عاصم رضی الله تعالی عنهما سره وویل کمو د دوغو دوو پلانو چاره وکړه شاید نورو پلانو توجه او حرکت غیر منظم او خراب سی نو قاقا و عاصم ته وویل سپین پلی پر ما او خالدار پلی پر تا دوی د پلانو و طرف ته ورغله ویل ده چې د پلانو ډیر شدید حفاظت او ساتنه کیږي او فارسیانو د احتیاط لپاره په پلانو زغری هم اغوستې دي حتی که په توره یا نیزه هم ووهل سي تاثیر نه پر کوي فلان یې په زغرو داسې پټ کړي دي چې بې له شونډکه او سترګو یې بل ځای نه معلومیږي نو اوس څه به وکړي او څنګه واری پر وکړي هغه دوې ډلې چې د قاقا او عاصم سره وې شاوخوا پر پلانو راګرځي او فلوانان مشغولوي یه وار یې په غوښو ولي یه وار ورنږدې سي او بیا لرې سي فلوانان د هغو سره مشغوله دي دلته عاصم او قاقا چې پر اسانو سپاره دي په موقع پسې ګرځي چې کله به واری پر وکړي کم وخت چې هغه مناسب موقع برابر سوه یو دم یې اسان د شا پر دوو پښو ودرول او د اسانو د شاو څخه یې د پلانو پر سترګو په نیزه واری وکړه د سپین پل په سترګو چې نیزه ننوته لو ناره یې وکړه ځای پر ځای سره وګرځېدی او بیا د شا پر طرف وزغستل د پارسیانو په لشکر ننوتی ځغلی او فارسیان تر پښو لاندې کوي مګر خالدار فل چې پر سترګه وویشتل سو پر شا ولاړی او د شا پر پښو ولوېدی قاقا چې ولیده چې پل پر ځکه ناستی توري ته ور حمله کړه پل یې پر شندک په توره وواهه او شندک یې ځینې پرې کړ دغه فل هم ځای پر ځای سره راڅرخي او بیا پر شا وزغستل د پارسیانو په لشکر نه نوتی او فارسیان تر پښو لاندې کوي هغه نور فلان هم په دوی پسې دي ټول پلان د سپین او خالدار پلانو تر شا پسې زغلي او فاصله لشکر تر پښو لاندې کوي فارسیان ورخطا دي چې زموږ پلان په موږ کې غورځي پلان پس غستا هغه لوی ولایت ورسېده چې د فارسیانو د لشکر تر شا و او فارسیان تر هغه واله راتیر سوي وو فلان دغه ولیته ورسیده او په واله ګرځوه څو په دغه واله کې غرق سو دغه د فلانو هغه اخري حالت وو چې د جنگ څخه په دغه طریقه سره وېستل سو هلته نور هم شدید جنگ شروع دی دا جنگ ډیر عجیب جنگ وو چې د مسلمانانو په تاریخ کې پر دوی تیر سوی دی د دغه ورځې په مثال بل داسې ورځ پر مسلمانانو نه ده تیره سوی دغه شدید جنگ نور هم دوام لري څو شپه سو او دغه شپه د لیلۃ الحریر په نامه وبلل. په پخوا کې خو به جنگ په مازیګر کې بس سو، مګر نن نه جنگ بس سوی دی او نه درېدلې دی، د سهار څخه شروع دی او تر اوسه جاری دی. په دغه شپه مسلمانانو خبرې کول پریښول، خبرې نه کوي، فقط تحلیل او تسبیح وای او استمیه دی چې دغه استمیته په عربي کې حریر وای. او دغه استمی هم د جنگ د ډیر شدت په سبب وو، داسې استمی لکه څوک چې بوټ ماتوي او ه ه ورسره کوي. خو مسلمانانو بوټ نه ماتول، بلکې د تورو وارونه یې په دغه شدت او قوت سره کول چې ورسره استمی وو. نو ځکه دغه شپه هم لیلۃ الحریر وبلل سوه. هر طرف ته چې به دې غوږ ونیوی به ها ها بل شی دې نه اورېدل. د ماښام د لمانځه پر وخت سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې لشکر دې منظم او مرتب سي، ځکه مسلمانانو ټوله ورځ جنگ کړی وو، اوس نو سره پاشلي او غیر منظم دي. نو د دې لپاره چې لشکر بیرته تنظیم او سره یو ځای سي، لشکر پر شا ولاړی چې د نور جنگ لپاره تیار او آماده سي. په دغه وخت کې د فارسیانو لشکر هم د نوې حمله د ترتیبولو لپاره پر شا ولاړی، هغه هم د نور جنگ لپاره آمادګی نیسي. چې دغه وخت د جنگ موقتی بندېدل و، سعد رضی الله تعالی عنه د لشکر په ترتیبولو مشغول سو او امر یې وکړ تر څو چې زما له طرفه مو څلرم تکبیر نوی اورېدلی حمله به نه کوي. دغه وخت نو لمر لوېدلی دی خو تر اوسه روشنایی ده. سعد رضی الله تعالی عنه لشکر لیدلی سي. کم وخت چې سعد رضی الله تعالی عنه اول تکبیر ووایه، خلقو د ضروریاتو په پوره کولو او آماده کولو شروع وکړه. هلته د فارسیانو داخل سو چې مسلمانانو په حمله شروع وکړه. نو فارسیان د حمله د پاره را رهي سو. قعقاع رضی الله تعالی عنه ولیده چې فارسیان را رهي دي، ورته مخه سو او حمله پر وکړه، ځکه دل چې هغه را رهي دي او دلته مسلمانانو پوره ترتیبات نه دي نیولي. د ده سره دا فکر پیدا سو چې هغه به را ورسیږي او دلته به څوک نوي تیار چې دوی منع کړي. نو قعقاع رضی الله تعالی عنه او د ده ملګرو چې د بنو تمیم څخه و پر فارسیانو حمله وکړه. سعد رضی الله تعالی عنه ولیده چې قعقاع بېله اجازې په جنگ شروع وکړه او د امیر او قومندان به اجازې حمله کول ګناه او د شکست سبب ګرځي. نو سعد رضی الله تعالی عنه د ځان سره وویل: اللهم اغفر له وانصره فقد اذنت له وان لم يستاذن، يعني الهي وقاقات بخشنه وکي او نصرته وکي، ما ودته د جنگ کولو اجازه کړی ده که څه هم ده اجازه و نه غوښتل. سعد رضی الله تعالی عنه پر دې وبېریدی چې الله جل جلاله وقعقات عقاب او جزا ورنکی چې بیله اجازه حمله وکړه. نو ځکه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه اجازه ورکړه. فارسان نور هم را ده مخسوه، بنو اسد هم بیله اجازه حمله پر وکړه. سعد رضی الله تعالی عنه بیا هغه خپل خبره وکړه او ویل: اللهم اغفر لهم وانصرهم فقد اذنت لهم وان لم يستاذنوا. هر ډل چې به تر اجازه د مخه حمله وکړه، سعد رضی الله تعالی عنه بدلته د ځان سره اجازه ورته کول. نور لشکر د سعد رضی الله تعالی عنه وتکبیرات معتلو، خو هلته د دوو لشکرو ترمنځ دغه کوچنی حمله شروع دي تر څو خلقو د ماخستان منز ادا کړي. د ماخستان ترمنځ وروسته سعد رضی الله تعالی عنه څلرم تکبیر ووای، نو عمومي حمله او هجوم شروع سو. جنگ شدید سو او تاریکه هم زیات سو. کم نفر چې د سعد رضی الله تعالی عنه پر شاوخوا ولاړ و، کرار د جنگ میدان ته ورنږدې کیږي، غواړي چې ویني چې څه پیښیږي تر څو چې سعد رضی الله تعالی عنه یوازې پاتې سو. ټول تللي وه، فقط یو کوچنی هلک ورسره پاتې و چې عمر یې د 50 کلو په شاوخوا کې و. اوس د سعد رضی الله تعالی عنه سره هیڅوک نسته چې حال او خبر ورته وای. یا یدی رضی الله تعالی عنه ولیږي چې ورسه حال راوړ او دی هم د تاریکې په سبب شی نویني. نو دغه کوچنی هلک ته وویل ولارسه وګوره چې هلته څه کیږي. هلک ولاړی د جنگ میدان ته ورنږدې سو جنگ یې ولیدی او بیرته راغلی. سعد رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې شی دی ولیده. هلک ویل خلق می ولیده چې لوبې یې کوله. سعد رضی الله تعالی عنه وویل دا لوبې نه دي بلکې حقیقي جنگ دی. نو ټول شپه تر سهاره جنگ دوام درلودی. تاسو دې جنگ ته فکر وکړئ چې هیڅ وقفه او درېدل نه لري. فقط د ماښام او ماخوستن په منځ کې د ترتیب او تنظیم د پاره یو وقفه راغله او جنگ قطع شو. د سهار د لمانځه څخه شروع او بیا تر لمر لوېدو جنگ وسو. بیا د ماخوستن څخه تر سهاره دوام لري. د لږ راحت او ناستې د پاره وخت نسته. تاسو فکر وکړئ ټوله ورځ او ټوله شپه جنگ او له هر طرف څخه خطرونه دي. په ليلة الحرير کې داسې جنگ او وژنې وې چې نه یې مسلمانانو او نه یې فارسیانو مثل لیدلی و. فارسیانو چې بیا په وروسته کې بیان کاوه هغو به ویل موږ هیڅکله داسې شدید او پرله پسې جنگ نه و لیدلی. څرنګه چې سعد رضی الله تعالی عنه په دغه شپه د هغه مریضۍ په سبب د جنگ اداره په خپله نسوای کولای، نو د جنگ اداره کول او تنظیمول د قعقاع رضی الله تعالی عنه په لاس کې و. د شپې په آخر کې قعقاع رضی الله تعالی عنه د یوې ډلې سره د میدان جنگ څخه د شام و طرف ته ولاړی. هلته یې دغه ډلې ته ښوونی او تعلیمات وکړه او د سپېدو د چاودلو سره یې بیرته د میدان جنگ پر طرف حرکت را وکړ. که څه هم دوی په خپله هغه پخوانی لشکر و، مګر نوی بیرغان ورسره و. لږ لږ وخت وروسته د کومکی لشکر پر قسم ډله ډله کومک را رهیدی او په لوړ آواز تکبیرونه وایي. دغه کومکی ډلې خلاصېده نه لري. د دغه کومکی ډلو په لیدلو سره فارسیان نور هم وارخطا سوه. دا بیا د اعصابو جنگ و. دغه کار د دشمن پر معنوياتو او روحياتو ډېر تاثیر واچاوه. د دشمن روحيات ضعیفه کیږي او د تیښتې و خواته میلان پیدا کیږي. نو د دغه کومکی ډلو پراتلو سره فارسیان نور هم ورخطا کېدل. په خپل منځ کې سره ویل په هغه دولس زرو نفرو مو څه نسوای کولای او اوس دغه پرله پسې کومکونه نور هم ورته راځي. فارسیان نه پوهیږي چې اوس څه ورسره وکړي. په دغه شپه کې قعقاع رضی الله تعالی عنه تر خپل تک د مخه په لشکر کې هم تغییرات راوستلی و. د لشکر ځایونه یې ور بدل کړه. میمنه پر میسره ولاړه وه او میسره پر میمنه ولاړه وه. قلب شاته او شا مخته سره اوښتې وه. په خپله قعقاع رضی الله تعالی عنه هم په سهار کې د جنگ و میدان ته راورسېدی. نن ورځ فارسیان نوي خلق ویني، هغه د پرون او پخوانی خلق نه دي. نو خود په فارسیانو کې بیره او ورختایی ډېر سوه. قعقاع رضی الله تعالی عنه هم د فارسیانو پر مخانو د دغه بیرې او ورختایی آثار حس کړه. نو یې په مسلمانانو کې نارې کړه کامیابی هغه چا لره ده چې یو ساعت زیاتې صبر وکړي. رښتیا هم ټول جنگونه که سیاسي وي که اعلامي وي او که حربي وي ثبات او استقامت غواړي. شکست او کامیابی په آخري ساعت پورې تړلي دي. نو قعقاع رضی الله تعالی عنه چې تجربه کار جنگیالی و نارې کړه کامیابی هغه چا لره ده چې یو ساعت زیات صبر وکړي، ځکه نصرت د صبر سره دی. قعقاع چې د سپرو یو ډله ورسره و خپل حمله د رستم پر طرف شروع کړه. جنگ نه بلکې شدید جنگ تر ماپښینه دوام درلودی. فکر وکړي د پرون سهار څخه جنگ شروع دی او تر نن ماپښینه پورې دوام لري. نن ورځ چې د جنگ آخري او څلرمه ورځ ده، یوم القادسیه یې وبلل، یعنی د قادسیه ورځ. د فارس په لشکر کې دوه لوی قومندانان چې فیروزان او هرمزان نومېدل او د لشکر پر میمنه او میسره ولاړ و. څرنګه چې په جنگ کې ډیر فشار پر راغلی، د حملو د شدت په سبب شاته تله. قاقا ولیده چې د لشکر دوه طرفه شاته ځي، نو یې امر وکړي چې د لشکر پر قلب هم حمله شدیده کړي. او قاقا رضی الله تعالی عنه په خپل پر قلب حمله وکړه او نتیجه دی چې په خپل رستم ته ځان ورسوي. واقعا هم مسلمان جنگیالیو د قهرمان قاقا په مشرۍ وکولای سوای چې د پارسیانو په لشکر کې لار او کوڅه جوړه کړي تر څو په خپل رستم ته ورورسېده. مگر دلته تر قاقا رضی الله تعالی عنه د مخه د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو نفر چې نوم یې هلال ابن علقمه و ورستم ته ورورسېدی او وی وژي. د فارسیانو پاچا رستم ووژل سو. دا خبر په فارسیانو کې نشر سو او په چشته شروع وسو. جالینوس چې د فارسیانو لوی قومندان وو پوسو چې د فارسیانو تیښته زموږ د ټول لشکر هلاک او تباهی ده. هلته د لشکر شاته یو لویه ژوره واله وه چې پر هغه واله یو پل تړل سوی و او فارسیان پر دغه پله را اوښتي وو. جالینوس فورا د یوې ډلې سره دغه پله ته ځان ورساوه او هلته د پله ساتنه کوي. د فارسیانو ماسوی لشکر پر دغه پله اوړي او تښتي. فارسیان پر دغه پله تیریږي. جالینوس او د هغه ډله یې حفاظت کوي. په دغه وخت کې چې د مسلمانانو لشکر د جالینوس سره په جنگ مشغوله دي، د فارسیانو د لشکر ډېره حصه تر پله واوښته او هغه کسان چې تر پله نه دي اوښتي د ولې پر لوړ او کښته طرف وتښتېدل یا ووژل سوه. جالینوس ولیده چې د لشکر ډېره حصه تر پله تیر سوه او لږ نفر پاته دي، نو په خپله جالینوس او ملګري پر پله واوښته. د دوی د تیرېدلو سره یو ځای د مسلمانانو د قومندانانو څخه یو نفر چې زهره ابن حویه نومېدی پر دغه پله پسې ورتیر سو او د جالینوس تر شا په پسې دی. د جالینوس د تیرېدلو سره یو ځای زهره پسې ورواوښتی. کفارو ته دونه وخت او موقع ور نکړه چې پل قطع کړي. اوس جالینوس زغلی او زهره په پسې دی. هغه زغلی دی په پسې دی. دغه تیښتې او تعقیب د نن د فارس په مځکه کې پوره درې ورځې پر لپسې دوام درلودي. یو تښتي او هغه بل په پسې دی. دا خو معلومه خبره ده چې د قومندانانو او پهلوانانو سره به ډېر ښه او روزل سوي آسان و، نو خود یو په بل پسې نسي ورسېدلی. جالینوس چې خپل مرګ ویني هیڅ نه درېږي او زهره بیا د مرګ دی نه ځینې راګرځي، سم په پسې دی. درې ورځې پرله پسې دغه تیښتې او تعقیب دوام وکړي او په آخر کې پس له دغه عجیبې تیښتې څخه زهره پسې ورورسېدی او جالینوس یې ووژي. هلته چې کفار تر پله واوښته، د مسلمانانو د لشکر یوه ډله د زرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه په مشرۍ په کفارو پسې تر پله ورتیر سوه او قاقا رضی الله تعالی عنه د هغه پاته لشکر په ترتیبولو او تنظیمولو مشغول سو. خو دغه تر پله اوښتې ډلې د زرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه په مشرۍ وکولای سوای چې د فارس په هغه تښتېدلو قومندانانو پسې ورورسېږي، کم چې د فارسیانو هغه لوی بیرغ ترکی شکابیان ورسره و. هغه چې د مخ مو بیان درته کړی دی چې 12 متره اوږدوالی او 8 متره ارتفاع و او د پلانګانو د پوسټو څخه جوړ شوی و، نو درار ابن الازور رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې د فارسیانو دغه عظیم بیرغ ته سقوط ورکړي او په غنیمت ځینې واخلي. د فارسیانو هغه لوی بیرغ ولویدی او دوی سره وپاشل سو. د فارس په مځکه کې شاوخوا وتښتېده. د فارسیانو په دغه لوی شکست او د مسلمانانو په دغه عظیم نصر او لویه کامیابی معرکه القادسیه پای ته ورسېده. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فورا زیری کونکی و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورولېږي. هلته په مدینه منوره کې به هر ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د عراق پر عمومي او لویلار د عراق و طرف تراوتی د سهار څخه تر ماپښین پورې به د خبر راوړن کې یا پوسټ رسان انتظار کاوه. خبرونه ورته راتله چې ډېر شدید جنگ روان دی. څرنګه چې په دغه ورځ دا امید وو چې جنگ به پای او نتیجې ته رسیدلی وي، نو ماپښین هم نه ولاړی، نور هم د خبر راوړن کې په انتظار ولاړ دی. دا خو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عادت او حالت وو. هلته هغه زیری کوونکی چې سعد رضی الله تعالی عنه را لېږلې دی داسې څوک دی چې تر اوسه یې امیر المؤمنین نه دی لیدلی او پرنګ نه پیژني. اوس چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر ښار د باندې راوتلی دی او د عراق پر عمومي لار په انتظار ناست دی، زیری کوونکی راورسېدی او تر عمر رضی الله تعالی عنه تیر شو. عمر رضی الله تعالی عنه پوسو چې دغه سړی د عراق له طرفه څخه راغلی، نو پسې راولاړ شو، خو هغه سړی نه پیژني، رهیدی خپل لار پسې پوره کوي. عمر رضی الله تعالی عنه تر شا پسې ځغلی او ورغږ کړ: سړی د کومه ځای راځي؟ سړی ویل: د عراق. ویل: څه خبر دی راوړی دی؟ سړی ویل: فتحه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: الحمد لله. مگر سړی سپور دی او د مدینه منوره پر طرف چټک او چابک رهیدی، نه په چا سر ګرځوي او نه نور حال ورته وای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر شا پسې ځغلی او پوښتنې ځینې کوي. په دغه ځغستا کې مدینه منوره ته ورسېدل او ښار ته داخل شو. په ښار کې خلق و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته سلام ور اچوي او ورته وای: السلام علیک یا امیر المؤمنین. زری کوونکی وشرمې دی، ځکه دی سپور او تیز رهیدی، امیر المؤمنین تر شا پسې ځغلی. نو یا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل: الله دې در باندې ورحمېږي، زه به دې خبر کړی وای، راته ویلی به دې وای چې زه امیر المؤمنین یم. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: لا بأس عليك يا اخي، وروره پر تا ملامتیا نسته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د قادسیه په فتح ډیر زیات خوشاله سو، ځکه یو خو دغه جنگ د مسلمانانو د هغلویو جنگ وسخه وو، او بل په دغه فتح سره د ټوله فارس د نیولو د پاره دروازه خلاص سو. اوس د مدینه منوره څخه بیرته عراق ته ځو. د بابل او کوفه فتح کېدل. هغه فارسیان چې د قادسیه په جنگ کې وتښتیدل په بابل کې سره یو ځای سو. بابل د یو شار نوم دی. د دغو یو ځای سو فارسیانو مشر او قومندان فیروزان وو، او د مسلمانانو د مقدمه قومندان چې زهره ابن الحویه رضی الله تعالی عنه وو په سور ورسه دی، او د دوی سره یې جنگ شروع کی. خو فارسیانو ته په یو ساعت کې ماته ورکړه. حتی پوره یو ساعت هم نو تیر سوی چې بابل فتح سو. په خپل فیروزان نهاون ته وتښتید، او هغه مات سوی لشکر چې د ده سره ورسره وو، ځینې یې کوفې ته ولاړل او ځینې یې نهاون ته ولاړل. دغه کوفه دغه اوسنۍ کوفه نه ده، بلکې بل شعر وو چې کوفه ورته ویل کېده. زهره رضی الله تعالی عنه اول د کوفه پر طرف پسې رهي سو. هلته یې د فارسیانو د پاته لشکر سره جنگ وکړ، د هغو قومندان ووژل سو او فارسیانو ماته وخوړه. کوفه هم فتح سو او تښتېدلي فارسیان ټول په نهاوند کې سره یو ځای سو. د مسلمانانو د لشکر د مقدمه قومندان زهره رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه در رسیدلو په انتظار دلته په کوپه کې پاتاسو. څو سعد رضی الله تعالی عنه د پاته لشکره سره راورسېدی. سعد، زهره، قعقاع او نور اسلامي قومندانان رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره یو ځای سو او مشوره کوي. ویل: اوس د مدائن و ترابطه چې د فارس پایتخت دی لار آسانه ده، د اوس د پاره به نهاوند پریږدو. د فارس پایتخت مهم دی، که پایتخت فتح سو د فارس ټول مملکت ریږدي. نو ټول قومندانانو پر دې فیصله وکړه چې پر پایتخت به حمله کوو. فارسیان په نهاوند کې سره یو ځای کیږي، مګر مسلمانانو د مدائن د حمله اراده وکړه. فارسیان چې د مسلمانانو په دغه نیت او اراده خبر سو ډیر وخت تاسو کسه هم هغه قواوی چې په پایتخت کې موجود وي قوی او ډیر وي مګر بیا هم په هغه اندازه نه وي چې په نهاوند کې سره یو ځای شوی وي نو خود فارسیان وخت تاسو چې مسلمانانو نهاوند پریښاوه او اوس پایتخت ځي مسلمانان د مدائن و حدود تورسه ده. مدائن داسه او شار دی چه شرقی طرفته هم والده او غربی طرفته هم والده. ده شار پا منز که هم والده رسوه ده. چه ده شار شرق او غرب سر جلا کوی. اوس مسلمانان ده غرب لطرف و رهی دی. او ده کسرا قصر ده شار پا شرقی طرف کی واقع دی چه بیت الابیض سپین معنی او ایوان کسرا ورته ویل کېده مسلمانان چې د مدائن د شار و اطراف ته ورسېدل د هغه ځای څخه بیت الابیض ولیدی د لری معلومیږي ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه نارې کړه الله اکبر دا د کسرا سپین کور دی دا هغه ځای دی چې الله جل جلاله یې د فتح وعده کړی و او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په خپل قول کې صادق دی مسلمانانو د دسر یو ځای تکبرونه ویل د ضرار رضی الله تعالی عنه په دغه خبره کې وهغه حدیث شریف ته اشاره و چې امام مسلم یې د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت وی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و فرمایل د مسلمانانو یو کوچنی دلبه بیت الابیض د کسرا کور فتح کوي نو د هغه وعده وخت اوس را ورسېدی او مسلمانان ډیر خوشاله و چې دغه فتح د دوی په لاسو سره کیږي او نبوي وعده به پایته رسیږي د مدائن محاصره د هجرت په 15م کال د ذوالحجې په میاشت کې شروع شو سعد رضی الله تعالی عنه د مدائن پر شاوخوا کلو یا قریوته لشکری ولی جلی او هغه کلی بیل جنگ تسلیمه ده دغه اطرافی خلقو بویل زموج سره د جنگی خلقو معامله مکوی زکه زموج هم کسرا ندی خوش خو هغه موج پرزینو کارو مجبوره کولو سعد رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته حال ولی جی او د دغه خلقو په باره کې مشوره زنی غواړي چې دغه خلق خطر اوسه د کسرا سره و او اوس وای د کسرا څخه مو ش ناراضه خو موږ مجبور وو د دې اطاعت مکاوه اوس د دوغ خلق سره څه وکم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اصحاب کرام مشران سره یو ځای کړ او د هغو سره مشوره کوي او ول دغه خلق جنگي مشر او قومندان نه لري او جنگ هم نه کوي آیا د جنگي عسکرو معامله ور سره وسی او که د صلح غشتونکو خلقو معامله ورسره وکو د اصحاب کرام مشوره داس و چې د اهل ذمه معامله دي ورسره وسی یعنی جزیه دي ځنی اخستل کیږي او دوی دي پرشول سي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم و سعد رضی الله تعالی عنه ته ولیکل چې د اهل ذمه معامله ورسره وک او جزیه ځنی واخله دغه خبر چې مسلمانان فقط جزیه اخلی او نور په مشکار نه لري شاو خوا په ټوله منطقه کې نشر سو او د هر ځای څخه خلق را رهیدي جنگ نه غواړي فقط جزیه تحویلوي نو د مدائن شاو خوا منطقه ټوله فتح سوې مسلمانانو ته بیل جنگ تسلیم او تابع سوې بیل مدائن څخه فقط دغه یو د مدائن شار پاتې دي یزدجرد ولیده چې د اطرافو او شاوخوا خلق ټول د دسخه واوښته او د کومک نکوي نو یې د مدائن غربي طرف پریښاوه ټول خلق او لشکر تر ولې واوښته د مدائن شرقي طرف ته نقل سو د شار څخه ټول کشتی ټول کړي حتی یو کوچنی کشتی لا د شار په غربي طرف کې نه پریښول ټول کشتی شرقي طرف ته ورسره یوړي دا کار یې د دې لپاره وکړي چې مسلمانان د اوشتلو د پاره هیڅ وسیله او اسباب و نه لري یزدجرد په مدائن شرقی کې خپل قصر ته ولاړی او د ولی پر شرقی طرف یې ډیر قوي قواوی د دې د پاره ودرولې. کفرزن مسلمانانو د اوشتلو د پاره یو لار جوړول، دغه قوه به یې منع کوي. مسلمانان د مدائن غربي طرف ته ورداخل سو. په شار کې هیڅوک نسته، ټول شار خالی دی. د شار ټول خلق شرقی طرف ته تللی دي. په شار کې موجود شیان مسلمانانو په غنیمت واخسته. مسلمانان غواړي چې د شار شرقی طرف ته ولاړ شي، خو د دوی سره داسې شی نسته چې د هغه په واسطه تر دغې ولې ورواوړي. نه کښتۍ سته، نه نور اسباب. او واله دونه لویه واله ده چې مسلمانان نسي تر اوښتلی. اوس نو مسلمانان په داسې ځای پسې ګرځي چې هلته اوبه نسبتا لږ وي، او دوی تر هغه ځای ورواوړي. د هغه اطرافي خلقو څخه چې پر جزیه صلح ورسره سوې وه، یوه نفر ورته وویل: هلته لرې په واله کې یو ځای سته چې اوبه یې نسبت و دغه نورې ولې ته لږ دي، ګودر غوندې ځای دی. که ستاسې اسان او بازي کولای سي، نو په هغه منطقه کې شایي هغه هم په ډېر تکلیف ورواوړي. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عاصم ابن عمر امر کوي چې ته په دغه باره کې معلومات وکړه. عاصم رضي الله تعالى عنه د خپلې قبیلې بنو تمیم څخه شپېته نفر ورسره ملګري کړه، او دغه ګودر ته چې د مدائن څخه یو څه لرې و ورغلی. واقعا هلته داسې یو ځای و چې اوبه یې نسبتا و نورې ولې ته لږ وې. انسان خو نسي تر پورې وتلی، مګر آس په تکلیف پکښې تېرېدلی سي. عاصم رضی الله تعالی عنه ملګرو ته وویل: څه وایاست؟ هغو وویل: په ګډیږو. کار د قربانۍ دی، یا به تیریږي یا به غرقیږي. عاصم رضی الله تعالی عنه د مخه سو، او شپېته نفره ملګري یې په پسې سوه. څو په ډېر تکلیف هغه بلې غاړې ته واوښتل. فارسیانو چې مسلمانان ولیده وارخطا سوه چې دا خو دادی تر ولې هم را واوښته. نو یې د دغو شپېتو نفرو د جنگ دپاره لشکر ورولېږي. سعد رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان دی، یو خو پر هغو شپېتو نفرو بیریږي چې د فارسیانو په جنگ کې ماته ونخوري، او بل دی غواړي چې د نور لشکر د اړولو دپاره یوه لار پیدا کړي چې لشکر پسې ورواوړي، او هغه شپېته نفره نه پل جوړولی سي او نه جنگ کولی سي. سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې فوراً د ټول لشکر د هغه ګودر و طرف ته حرکت وکړي. لشکر ګودر ته ورغلی. سعد رضی الله تعالی عنه د ګودر سره ودرېدی، نه پوهیږي چې څه وکړي. که پوره لشکر و اوبو ته ورواچوي، د غرقېدو خطر ورسره دی، او له بله طرفه دغه موقع بیا هر وخت په لاس نه ورځي، ځکه اوس هلته د رود پر هغه بله غاړه د ساتنې لپاره نفر لري. که دوی ور اوړي، فارسیان حمله نسي پر کولای، او که دوی پسې وروانه وړي، د هغو شپېتو نفرو د هلاکېدلو خطر سته. شاید هغه ټول ووژل سي، او دغه په لاس راغلې موقع هم د لاسه ووزي. نو د هغه ورسره ملګرو سره یې مشوره وکړه. هغو هم د تېرېدلو مشوره ورکړه. اوس نو هغه پهلوانان او جنگي قهرمانان چې ښه اصل اسان ورسره دي، ممکن پر دغه ګودر ورتیر سي. مګر هغه کسان چې آس نه لري یا بیکاره اسان ورسره دي، هغه څنګه واوړي؟ خبره مضطربه او تشویشي ده. مګر د ټولو موجودو اصحاب کرامو نظر داوو چې باید ورواوړو. نو د قومندان له طرفه د اوښتلو امر وسو. اوس پوره کامل لشکر تر دغه رود یا لوی ولې په اوبازي اوړي. دا د مسلمانانو جرأت او د جهاد شوق و. موږ په کښتیو او اوګوټو کې بیریږو، په تیاره او موټر کې بیریږو، مګر د هغو مسلمانانو ټول لشکر، آسان، خوراکي مواد او اسلحه ټول ورسره دي او باید واوړي. خلق اوبو ته ورولویده او اوبازي کوي. دلته نو سعد رضی الله تعالی عنه په دعا شروع وکړه او وایي: حسبنا الله ونعم الوکیل والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. يعني زموج دا پار الله كافي دي أو هغا الله شوكل دي فوالله الله جل جلاله دا خپل دوست نصرت كوي أو خپل دين غالب كوي أو خپل دشمن تا مات أو شكست ور كوي په دې شرط چې په اسلامي لشکر کې ظلم او سرکشي نه وي یا دونه ګناهونه نه وي چې پر شو عملو ډیر او غالب وي. نو ورونو تاسو ته هم دا معلومه وي هر اسلامي لشکر چې پر سم لار رہی وي سرکشي ظلم او ګناهونه پکښ نه وي هغه لشکر خامخا غالب کیږي. سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې هر دوه نفر به سرملګری وي که یو ته یو څور پیښ سو هغه بل به کومک کوي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ملګری وو، یعنی د هغه سره یو ځای اوشتي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پر مخ بیره او ورختایي حس کړ، او هغه بیره هم په دې سبب وو چې د مسلمانانو څخه یو څوک غرق نسی. نو سلمان رضي الله تعالى عنه وسعد ابن ابي وقاص ته وویل دغنی ودین لطفا فتا واړه